To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj, dzień dobry Państwu. Czwartek, 29 stycznia, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. To chory, chory, ręka do góry. Oj, widzę troszkę kataru, troszkę przeziębień. No prosimy oczywiście o to, by zadbać o siebie z samego rana. Ciepłe śniadanie to podstawa, no ale chyba najlepszym lekiem jest jednak sen. I tutaj budzik ma sobie wiele do zarzucenia niestety. Mam nadzieję, że skutecznie wyrywając nie ze snu, nie odbija się to jakoś na zdrowiu. Nie z miejsca pierwszego, a z drugiego już. Mela Koteluki, Żurawi Origami to za nami. Tak było w 1721 notowaniu listy przebojów trójki. Zachęcamy niezmiennie do głosowania. Oczywiście wszystko w Państwa rękach, wszystko w Państwa głosach. A zdrowia życzymy dzisiejszym solenizantom i jubilatom. Dziś imieniny Walerego, Zdzisława i Żelisława. Wszystkiego najlepszego. Czwartek, 29 stycznia przed nami. Słońce obudzi się za nieco ponad 2 godziny. No i jeśli poświeci, bo możliwe większe przejaśnienia, o których za chwilę w prognozie pogody, to zajdzie tuż po 16. Zatem dzień potrwa niecałe 9 godzin. I co najważniejsze, co powinno cieszyć, dzień dłuższy od najkrótszego w roku, już o ponad godzinę. Spotykamy się z nowym cyklem z Muńkiem Staszczykiem i z jego naj wybranych utworów grupy T-Love. To po 7.30. Polecamy gorąco poranne Zapraszamy do Trójki. Autobusy i tramwaje. To nagranie już było w troszkę innej wersji. Muńek wybrał, a my wybieramy ten utwór z albumu Wprost. T-Love rozbudzająco, a za chwilę Pan od pogody. T-Love. Ponownie w porannej audycji Zapraszamy do Trójki. Muniek Staszczyk. No i dziś takie królewskie nagranie. Historia też nie mniej interesująca. 8 minut po godzinie 5. To teraz prognoza pogody. A dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, chyba na to najbardziej liczymy, choć miejscami będzie padał śnieg nad morzem, także deszcz ze śniegiem. Wiatr umiarkowany, na północy dość silny, w porywach na wybrzeżu do 70, a w górach do 90 km na godzinę, ale nad morzem oraz w górach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie spada, a temperatura zdaje się rośnie, bo w dzień od zera na Suwalszczyźnie plus 1 w większości miast, 2 na Pomorzu oraz w centrum, plus 3 w Wielkopolsce, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do plus 4. Dawno już i naprawdę chciałam tam z tobą pójść. Znowu zrzucisz na brak czasu lub na pracy wir, więc nie dziw się, że dziś do kina pójdę z nim. Jeśli możesz, to nie pytaj, dlaczego właśnie z nim. Nie zapraszaj mnie już więcej, nie chcę żadnych kin. Filmu, na który bardzo chciałeś ze mną pójść, już nie grają i nie będą grali nigdy już. Już.

magical tree. Nobody grieves the island I'll see. Battles and wastelands, battles and wastelands and me. Magical tree, nobody grieves the island I'll see. Retros. 16 minut po godzinie 5 zaglądamy do pracy, a zaczniemy od Gazety Wyborczej. Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała, że do czasu pomyślnych testów nowego systemu wszystkie wybory w tym roku będą przeprowadzane bez wsparcia systemu informatycznego. Mówi o tym Gazecie Wyborczej nowy szef PKW, sędzia Wojciech Hermeliński. W wyborach prezydenckich zastosujemy wyłącznie ręczny system liczenia głosów, czyli ręczne wpisywanie do formularzy Excela i ręczne zliczanie, zapowiada. O tym, że będą to wybory i przed nami wybory liczone na piechotę, dziś Gazeta Wyborcza. Z Rzeczpospolitej o tym, że władze przestały dbać o utrzymanie schronów przeciwatomowych. Poza Podkarpaciem, gdzie jest ich 90, został tylko jeden. O liczbę schronów spytał MSW poseł Sprawiedliwej Polski Józef Rojek. Zdaniem posła, choć zagrożenie atakiem nuklearnym nie jest wysokie, takie pytanie jest uprawnione ze względu na sytuację międzynarodową. Resort przygotował odpowiedź na podstawie danych województw. Wojewodowie odpowiedzieli, którzy są za zakazem lokalnym, zarazem lokalnymi szefami obrony cywilnej, no i swoje schrony ma też między innymi MON. Resort odmówił jednak gazecie komentarza z uwagi na ich niejawny charakter. No po prostu Rzeczpospolita dodaje, schronów nie mamy i tyle o tym. Polecam państwu w Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że licea dla dorosłych stały się sposobem na zarabianie pieniędzy dla prywatnych firm. Tak wynika z raportu o stanie edukacji 2010, przygotowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych, do którego to dotarł dziennik. Jeszcze w 2001 roku co trzecia taka szkoła była w prywatnych rękach. Obecnie jest ich 60%. W przypadku dużo droższych w utrzymaniu techników dla dorosłych proporcja jest odwrotna. A w szkołach dla dorosłych co roku naukę rozpoczyna 130 tysięcy osób, ale egzamin zdaje tylko kilka procent z nich. Ministerstwo Edukacji Narodowej wydaje na te placówki ponad 1,5 miliarda złotych rocznie, a cytowani przez gazetę eksperci zalecają jednak, by szkolnictwa dla dorosłych nie likwidować, ale je skutecznie reformować. Ale jak? No to jest pytanie. Średnia szkoła, biznes wielki. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Więcej z prasy już za godzinę. Pierwsze strony gazet, no, a w porannej audycji po 6:00 także to, co w prasie piszczy. No i rzecz jasna, prasa zagraniczna, rozmowy z komentatorami, publicystami. Gorąco państwu polecamy. Tymczasem 18:30 po 5:00. Jadę miastem szybciej niż się da, dęba głową sztuczną. Trójkowy budzik. Start breaking. When the rain starts coming down as heavy as the air, you can find me dancing with the spirits in the square. Goddamn, I swear. There are times I Fighters, nowe nagranie w Trójce? No tak, nowe, ale już państwo zdążyli zagłosować na utwór, który skutecznie budził, wybudzał w 2014 roku. Do tych nagrań jeszcze wrócimy za niecałe pół godziny, teraz 25 po piątej, pora na trójkowe kalendarium. 295 lat temu urodził się Franciszek Bohomolec, jezuita, komediopisarz, publicysta i pedagog. Zmarł w 1784 roku. 155 lat temu, a więc w 1860 urodził się Antoni Czechow, rosyjski pisarz, dramaturg, mistrz krótkiego opowiadania. Zmarł w 1904 roku. A 133 lata temu urodził się Tadeusz Makowski, malarz tworzący we Francji, autor pejzaży, scen z życia dzieci, także scen rodzajowych oraz autor wspomnień. Zmarł w 1932 roku. Najlepsze życzenia urodzinowe. Dziś m.in. urodziny obchodzi pani Olga Tokarczuk, pisarka, autorka scenariuszy i poetka. 49 lat temu urodził się Romario, brazylijski piłkarz, napastnik reprezentacji Brazylii. Pamiętamy, że dziś imieniny Walerego, Zdzisława i Żelisława. Wszystkim świętującym najlepsze życzenia. A w muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy o tym, że 68 lat kończyłby, gdyby żył, David Byron. Brytyjski wokalista Ura i hipartysta zmarł w 1985 roku. No i to oni właśnie w muzycznym trójkowym kalendarium. Tak pięknie, July Morning, na początku nowego roku, w styczniu. W styczniu z samego rana, na rozgrzewkę właśnie. Looking for love with the strength of a new day dawning and the beautiful sun. At the sound of the first bird singing, I was leaving for home. With the storm and the night behind me, and the road of my own, with the day. The strangest places, it wasn't a stone that I left unturned. Must have tried more than a thousand faces, and not one was aware of the fire that burned in my heart. Lipcowy poranek, styczniowy poranek w budziku Juraj Hip w muzycznym trójkowym kalendarium. Minęła 5:30, zatem pora na prognozę pogody. Pochmurno, ale możliwe większe rozpogodzenia. Miejscami będzie padał śnieg nad morzem, także deszcz ze śniegiem, zatem uważajmy na drogę, bo to tak miejscami to raczej nieokreślone dziś u pana synoptyka. Wiatr południowo-zachodni umiarkowany, choć nad morzem dość silny, do 70, a w górach do 90 km na godzinę. No i też nad morzem oraz w górach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. To najpierw zawieje, to później to zamiecie, no i będzie porządek. Ciśnienie spada, no i niskie w południe w Warszawie wyniesie 984 hektopaskale, zatem mała czarna. Może jeszcze do południa jedna druga. A w dzień od zera na Suwalszczyźnie plus jeden w większości miejscowości, dwa na Pomorzu oraz w centrum, w Wielkopolsce plus trzy, a najcieplej plus cztery na Dolnym Śląsku. Trójkowy budzik. takie gitarki lubiły. Pewnie 62 lata kończy Louis Perez, amerykański autor tekstów, perkusista i gitarzysta meksykańskiego Los Lobos. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Rok młodszy, Rob Manzoli, gitarzysta i wokalista Right Said Fred. To oni już teraz w takim seksownym nagraniu. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. So sexy it hurts. And I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. And I'm too sexy for your party, too sexy for your party. No way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk, on the catwalk. Yeah, I do my little turn on the catwalk. By far. And I'm too sexy for my hat, too sexy for my hat. What you think about that? I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk, on the catwalk. Yeah, I shake my little tush on the catwalk. Wspomnienie sprzed lat i dziś też w kalendarium muzycznym urodzinowo. Za 22 minuty 6. Witamy Państwa w nowym dniu. No tak naprawdę słońce obudzi się chwilkę po 7, zajdzie po 16 i dzień potrwa niecałe 9 godzin, co bardzo cieszy. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku, już o godzinkę i paręnaście minut. Imieniny Walerego, Zdzisława i Żelisława oraz jeszcze wszystkiego dobrego. Czwartek, 29 dzień stycznia przed nami. Za chwilkę sprawdzimy listę obecności. Nie wiem, czy Państwo gotowi, czy nie gotowi. No tak czy inaczej, podpowiem tylko, że jeszcze dziś, jutro i już będziemy mieli weekend. A w budziku czary mary i już, proszę bardzo, już mamy sobotę. Jąkała kupuje bułki z makiem dwie. Ekspedientka puszcza nad nim oko. Spoceni we troje, 30 stopni jest. Facet za jąkałą się szczerzy szeroko. Pełen garnitur zębów śnieżno-białych i na palcu kluczyki do turana w chybocie. Z zaszklanych drzwi się patrzy jąkały pies. Wybacza, psy wybaczają przy sobocie. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Ze skoszonej trawy widać uszy i nos i oczy załzawione szóstym życiem. Pod klatką z napisem kochałem cię dość. Pudełko po margarynie wypełnione obficie. i widać, że kusi, ale trochę strach, bo truli chrześcijanie koty tu w ten sposób. Dopiero jak staruszka w bordowych kapciach woła go, biegnie zjeść przy sobocie. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Się śpi dobrze, bo płot dobrze chroni przed wzrokiem, mentownią, a może i kumplami. Się przegrało i wygrało zarazem z piątkiem. Upał jak drut szturcha promieniami. I dobrze, że płot po portfel leży obok. Z tych lepszych, co to daje żona na święta. Gdy zbudzi się kulą skuloną pod płotem, czy pełny był, czy pusty, nie będzie pamiętał. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Książę się w noc, książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Sobota i Pablo Paweł z paszportem polityki. Raz jeszcze gratulujemy. Pablo Paweł na liście przebojów trójki na miejscu 23. A na miejscu pierwszym naszej listy obecności dziś pan Andrzej z Kolbuszowej wraz z panią Moniką. Proszę, by mocno trzymać kciuki. Dziś rozwiązanie. No i jutro usłyszymy się w dobrych nastrojach. Nowa fanka, słuchaczka trójki na świecie. Serdecznie pozdrawiamy i wszystkiego, co najlepsze życzymy. Szczęśliwego rozwiązania. Pan Michał z Finlandii mówi wszystkim chyba Huomenta. Dziś Terve. Tampere się zgłasza. Jedynka na plusie. No i imieniny z kalendarzu dziś Walter. A wczoraj pamiętamy także też i do kalendarza tegoż właśnie zaglądaliśmy fińskiego, tam imieniny Kalle, ale to było wczoraj. Pan Janusz gorąco pozdrawia z okolic Kielc, z pan Sławek z Jaworzna, zero na termometrze. Na dzień dobry pan Artur z Torunia, poranna rozgrzewka. Pani Gosia dziś radośnie wita, idzie ku wiośnie. Wieczorem po 21 termometr pokazywał zero, a teraz plus 2 i słyszę, że za oknem śpiewająco zaczyna się ten nowy dzień. No tak, jakby wiosna. Na wsi mazurskiej wieje, drogi lokalne dziś czarne. Gorąco pozdrawia pani Kasia, nasza wiejska korespondentka, pani Marta Kryniczanka składa podpis na liście obecności. No i wciąż zachodzi w głowę, co robić, żeby mi się tak chciało wstawać tak, jak się nie chce. Oj, to dylemat poranny już od wielu, wielu lat, chyba nierozstrzygnięty jak na razie. Pan Łukasz, tapicerz z nami, pan Irek, gorąco pozdrawia z dobrej, jak tytułuje, piły. Acz, z katarem ciemno, czarno, brak temperatury, się nic nie chce, nic od pana Stefana. A, maroder, w dobrej formie, jak słyszymy. Na dzień dobry także pan Witold, plus jeden za oknem, to chyba ciepło też na Śląsku i ważne, że nie pada. No, w wielu miejscach jednak będzie padać. Pani Agnieszka z Małopolski, z nami pan Darek, Będzin, Grodzic, to oczywiście na posterunku, już prawie weekend za oknem, minus jeden. Kochamy taką pogodę. Zdaje się, że wszyscy zmotorynkowani jak najbardziej. No jeszcze z Wałbrzycha, który Wałbrzych to praktycznie pozbawiony śniegu, zostały tylko resztki, pan Mateusz. Gorąco pozdrawiam. By the heat that radiates and place and season on our name forever, but we never knew its game. Till later, the higher we are, the further we will fall. To promocja. Ofensywa Deluxe. Czyli nieobiektywne, ale słuszne podsumowanie roku w muzyce alternatywnej. Po raz 9 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na naszej antenie. Wystąpią najlepsi. Teraz i mamy nadzieję w przyszłości. Artur Rojek. Straight Jacket. Organek. Nazywam się Organek. Piątek, 22.05. Poleca się ofensywna ekipa. Anna Gacek i Piotr Stelmach. Autopromocja. Trójkowy budzik. Let's commence to coordinate our sights. Get them square to right. Get them square to right. Condescend to call this riot in your mind. Find yourself in time. Find yourself in time. I am waiting, should I be waiting? And I am wanting, should I be wanting? When all around me, all around me. Thank you. December jest na Dzień Dobry w Budziku. Już prawie na do usłyszenia, ale w tytule The Beginning Song. Nowe nagranie w Trójce, co zresztą bardzo cieszy. Spośród tych nowych nagrań w 2014 roku państwo próbują, doszukują no, jakiejś konkretnej, tak przyznam szczerze, konkretnej listy utworów skutecznie budzących nie ma, bo przecież każdy wie, co go doskonale budziło w ubiegłym roku. A ja tylko tak delikatnie mogę podpowiadać i sprawdzać, co było, a co nie i ewentualnie zasugerować, że a może Fisze Madę Tworzywo i utwór zatytułowany Ślady. Na liście przebojów Święcie Triumfy, przecież na szczycie listy, znów z miejsca drugiego, 8 tygodni na liście. Ciekaw jestem, czy też takie nie wprost rozbudzające nagranie, ale piękne, znajdzie państwa uznanie w głosowaniu na utwór skutecznie budzący za rok 2014. Zachęcam w tej sprawie budzik@polskieradio.pl. Już teraz Ślady. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i palm. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc czasy niepewne są, każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Takie przypadki muzyczne też się zdarzały. Pamiętamy utwór nie wprost wyrywający z kapci, ale jednak skutecznie rozbudzający Fisze Madę Tworzywo i Justyna Święc, utwór zatytułowany Ślady, też w zestawie do głosowania na utwór skutecznie budzący. Polecamy i zachęcamy. Jeszcze te zachęty jutro z samego rana się pojawią. Jutro, panie kochany. Za 3,5 minuty o 6:00 serwis, po wiadomościach poranna audycja. My pięknie dziękujemy za dziś. Irena Dan, Piotr Łodej, do usłyszenia, do jutra.